پسی بر ترازم آیات ترجمت ومن آبائهم وزرریاتهم ومن آبائهم او دا پلرو چخ دا دی وزرریاتهم او دا اولادی چخ دا دوغن بیان و اخوانهم او دا ورون چخ دا دی نو اواز دا اغا کدر ندینو دا دی پا پلرگنی کی دا دی پا اولاده کی دا دی پا دا نور ورون و پا دوغ طولو کی چی دی دا دا غصهم مر دی تا هدایت کردی و دا غرک مر هدایت کردی من و دا غرکم پذیرت مر ور کردی من آبائهم دا غ و فضل ناصر چدی و کلا فضل نا دا غصر عرل او مر دا غرکم بهتری ور کردی دا و دی تا الی صراط دروا وشت مدرتو و من آبائهم او دا غرکم دا دی دا پلرو سخه و ذریاتهم دا دی دا اولادو سخه و اخوانهم او دا دی دا ورونو سخه دا دوغو تا ام پا زیلات ورکول سویدی لکا دی تا چه ورکول سویدی پا پلرگانوی که ام دا غسوک افزار والا ترسیوی مانا نور نبیان ترسیوی دی پا اولادو که ام ترسیوی دی پا اخوانو پا وری روگانو پا ورونو که ام ترسیوی دی یوازی خونو دا غا کدر نبیان دی خو ما دوغو ندیر سلسله دا گرد تا پا زیلات ورکول سویدی وجد بینهم نو دی ته پزیلات مجور کړی دی د پلرګنی و دا ولادي و درون څخه او مجر دی غوړه کړی دی واجته بینه مجر غوړه کړی دی په نبوت هم دی دا نه بیان دغه قدر نه دی چې دا وصیت شول و هدینا مش شو ونه کړی د هم و دی ته الا صراط مستقیم و سید لا یریته دا ګورو ته مش شو ونه کړی دی نو ګور دغه نه بیان ذکر شول الله و یواز لا دا غنه د دی په پلرو کې د دی په اولادو کې د دی په ورونه کې وجته مون په زیلات ور کړی او اشتبا دغه ده چې سړی په ډیرو شیانو کې وګور داسې غوړه کې نو د دی په پلرګنی کې دغه څوک غوړه سوی دی چې بل یې دغه نه بي په اولاده کې دغه څوک تیر سوی دی چې بل یې دغه نه بي په ورونه کې دغه سی اشتبا وبرګزې دی سې د تعین سوی دی چې بل یې دغه نه بي نه یا خال خال کې څوک شی ټول کې اجتبا وبرګزې دی او مختاروال او خوشوالي وجتبینا مش قبول کړی و هم دی دغه سوی د چا د پر د نبوت د پر وهدینا مش لار شو له هم دی ته الی صراط مستقیم وسدا لارت چې موږ ول موږ خدای در وسه پوری دا سلسله د نبیانو ما زیرا وانه ده اوغه چې هغه د نبوت اثبات هو چې هغه دادی په شی بشرا دي ذالک دغه مذکور هدایت چې ذکر سو چې د اری و تعالی ذکر کچ وهدیناهم دا چې ذکر کړه دغه هدایتونه چې هد الله دا هدایتونه د الله و د بل چا نه و نو ولې دې تور کړی وام یه دې الله شوونه کوي هدایت کوي به په دغه هدایتو من و ارغه چاته شاو چې د خدای خوښ شي من عبادي د خپل بندگانو څخه د آیات ترجمه ته به مون پامې چې مضمون الته ارغ څنګه ولګاوه ګور ذالک د چیر هدایتونه چې دغه خلکو د پاره ذکر سو دا هدایتونه د چا خد الله دغه هدایت تعالی دې یه دې هدایت کوي به په دغه هدایت څوک هدایت کوي ارڅو یا من ارغ سوک یشاء او چې الله تعالی ورته خوښ شي من عباده د خپل بندگانو نو چې دا قانون یې داسې چې الله ورته خوښ شي خو محمد علی السلام تیم خوښ کړی دا لکه دوغه ته چې د هدایت کول سوی دا بل چا هدایت کړ دا الله نو الله دې ته ویلی ورکړي خدای الله چې ورته خوښ شوه ورکړي نو په محمد علی السلام تیم د هدایت الله د طرفه څه دی دا نه بلد کار نه دی چې دا نه بوت چور کوي دا نو نور کول کی خود دوغه سلسله نه باندې ذکر کوي واجب پرغه سلسله لا کی پاتونه کی ومن ابائهم و ذریاتهم و اخوانهم په دغه ګرد کی ور بیا نور خلک هم پکې غوړه کړی چې هغه یو لکه سلیم زره نه باندې ته رسیږي دا ګرد چې و هدایت چا و د الله مو چې غوته د الله هدایت ته یو لکه سلیم زره تور کول کی د نبی علی سنت و نور کول کی او هغه ته چور کول سوې دي د چا خپل استکا کوچ ما ته راک یا د الله چې کوم خوښ ورک نو خلا د نبی علی سنت پرم خوښ کړی نو هغه د نبوت اثبات په مسله باندې وسو بیرته به ترجمه و ذالک دا چیر هدایتونه چې ذکر سو د نبیانو د پاره خود الله دا هدایت الله یهدی الله هدایت کی به په دغه هدایت سره من ارغه سو کې شاو چې دا الله ورته خوښ شي من عبادی د خپل بندگانو محمد علی السلام یې بنده دی ورته کړی دی پس یې الله پاک وای چې دغه هدایتونه چې موږ ذکر کړه پر ارچا دا لازم ده چې عمل به پکې شرک ونه کړي کچیر توایانو کدا شک وم څوک وکي هم دونه پروا بدل لري الله او په دا ګرد کې ش خلک څوک دا اشتبا الله او دوغه ته ورک کدا غ نه بیان شرک وکي الله پاک عمل عبس جز ما در بار څخه ولو اشرکو کچیر دوی شرک کړی وای دا غ نه بیان چې دا ذکر سو دلته په مجمع یو څه مفصل ذکر سو په نامه سو په مجمله توګه چې ذکر سو دلته کدی شرک کړی وای دا الله سره څوک شرک کړی لحبط عبس بوای قال تصيب وي عنهم د دې څخه ما هغه ټول عملونه كانوا چې دوی وي عملونه عملیا کا د ارنبی چې ارڅونه جهادونه کړی دي ارڅونه عبادتونه چې کړی دي کله نو کې شرک د کړی وای لا بده د ټول عمل عبس سو یا شچ د نبی د آل دین دومه کې به ځای او مچې در وړل رغي چې د نبی څخه شرک صادر شي بل فرض د نبی څخه شرک صادریږي دا بل فرض الله ولا شک بل فرض د دوی څخه شرک صادر شي د ټول اعمال اعبس کې اس اعتبار زما په دربار کې نه لري نو امه چې دا خې بي خې اعبس کې هغه خو هغه درجه د یقین نه لري لکه نبی چې لري دا خو بي خې اعبس ولو اشركوا كثير دوی شرک کړی وای دا نبیان لحبت عبسی و یعنهم د دې څخه ما ټول هغه کارونه د ثواب کانو چې دی وی عملون عمل کاوه اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم بها لا اولئك ذا غرد تشير سوچ دا واسم ذکر الذين اخ کسان جدی اتینا چې موږ ورکړی وو هم وتیته الکتاب کتاب ورکړی وو کتاب ورسره او چې هغه به تبلیغاوه یا یې خپل پر د نازل سوی یا یې پر بل نبی نازل سوی چې د یماز ورسره بدرګه کوي والحکم او قوت په سلیه ورکول سوی والنبوه او نبوت ورکول سوی ونه حکم په دوه معنا ترجمه کیږي دوی ته کتاب ورکول سوی او حکم سمنا حکمت و دیر جوار پوه یا والحکم قوت تا پیسلی چه ار مسئله را غلیوی ده دستی پا دستی چیش که ولی سو پیسلی که ولی اسو چه ده حکم دا غرا کم دی والنبوت او نبوت فا این یکفر بها نو ترجیزه چه خبر را لأسنو ده مکه و مشرکانو تا خبر راجی کیش چه دوغه نبیان تیر سول دوغه نبیانو پا باری که علال که شرک کردی و یو زای بیلا عمل نوی پاتا سوی طول بزای عصوی نو تیسی که کپران سی شرکو که چه البومی فا این یک فر کچیری دی کپر کپر وکی بیها پا دغه نبوت سرپ ها اولا یا دغه کسان چه داده مکی مشرکانی فا این یک فر کچیری کپر وکی بها پدغه نبوت نبی علی السلام یاد دوغه نور نبیانو شتیر سو ها اولا یا دغه مشرکان د مکی فقط په تحقیق سره وکلنا مجبه وکلنا مجبه وکالت مقرره ول وک د تمراد نه مقرره ده لکه مش یو څوک وکیل کو وای دیمه مقرره کی مرز نه پر ځای به ته دا کار وکي علاوه وکلنا مجبه وکیل کو به په دغه نبوت سره یعنی په قبولولو د جنبوت به په دغه نبوت یعنی به قبولها فقبول د جنبوت قوما یو قوم به موږ دلته مقرر کړو لیسو چې هغه به نه وي بها په دغه نبوت سره به کافرین کفر کوونکي به نه وي که د مکې مشرکان کفر پکوي دوی یې نه مني موږ به نور داسې قوم مقرر کړو چې هغه به دا کار وکړي دا نو څوک دي تفسیر شریف لیکي وایي دا نو د رسول الله علیه السلام هغه مبارک اصحاب که انصار دي او که مهاجرین دي بیا زه تر یوم القیامه پورې چې څه چې امت د نبي علیه السلام دی چې دا ایمان یې راوړي دغه وریادي الله پکې که ته نه راوړې ایمان ته د جس منکر کیږي چې نبی علیه السلام نبی نه دی الله یې ځکه الغه نه ده چې بره بل څوک نشته چې نه مني په دې به زه نور قوم مقرر کړم تر قیامته به سرونه پر بازیګر سره په دې جې مني قبول خو هلته پرېږدو دا ارکم بوي ف ان یکفر کچیر کفر وکي بها په دغه نبوت سره د نبی علیه الصلات والسلام هؤلاء دغه خلک چې د مکې مشرکان دي فقط په تحقیق سره وکلنا موږ به وکیل وګرځوو بها په دغه سره یا وکلنا موږ وکیل ګرځولی دی بها په دا چا سره په دغه نبوت سره یعنی په قبول د دې نبوت چې قبلوي پر سر سترګو ایمان پر اوړي قوما دس قوم لیسو چې هغه به نه وي بها په هغه سره به کافرین کفر کوونکي به نه وي نو فپاکی به علاوه اولئک دغه کسان چې دا ذکر شو الذین و هم دغه خلق و هدا الله هدا چې هدایت کړی وو الله علی پاک و دوی ته دا کسان چې دا نومان یې موږ یاد کړو دا نبیان یا دا نور په مجمله توګه دا هغه دي چې الله هدایت ورته کړی دی فبهداهم اقتدی فبهداهم نو په هدایت سره د دوی اقتدی تم اقتدا وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا چې ما کوم نبیان ذکر کړه دا ګرد الله هدایت ورته کړی وو چې د شرک څخه ټول به زاره ټول پر توحید نو د دوی پر اقتدا باندې پر هدایت باندې پسې ولاړسه فبهداهم په هدایت چې هم د جچا د دغه مسکورینو نبیانو اقتدیت اقتدا وک اقتدا سمانه تابعداري نیا مقتدی چې راځي په ملابس نیت لري وای اقتدا مې د په دغه امام سي اقتدا دا معنی چې متابعت مې په دغه امام سي زه د تابع یم وس خو مازه په خله وای چې تابع یم په عمل کې متابعت نکي ملا الحمدلله تر امیر سوجي دی پر سجده الله پروت دي دار مان نخي با بعد از تسبیحات سنت کی چی بالا یوای دم لا متابعت واجب دی دا عبادت گرد په خپل خپل درجو کې پیجندل پکار دی که داس په خبره پوس اس وس مج خلک چې د سنت و د فرض درجه نش سره جلا کولی چې مهم په ګردو کې فرض دی خو بیا به واجب بیا به سنت دا د مهم واجب درجه چې سړی زکه بار هغه کمزوري د زورور د پاره پاتیږي نو کم زوری ده زوره ورده پاره پاتیجه نو اقتدا خود در بانی واجب ده دسته چه پا سجده که دره وار تسبیح پرکه چه تسبیح گر سره و نوایه و دانه لانوایه نو سجده نسی کیش خوسی کې خو سنت عمل دې نه کوم سجده خو فرض ده د ملا متابعت واجب دي نو چې ملا سجده ته ولاړی ور سره زی بده د سره در مخه باندې ځي که در مخه ولاړی خو نو ځان دې مشر کې ملا دې کشر کې خدای د مخه زیاده در پسې دي ته په د پسې چې دې راپورت څه ته راپورت کیږي وز دې نه راپورت کیږي ځان ته استقلال ثابتي چې یا زه خو نو دوه نه ډیر تشبیحات وایم مولوی صاحب ویلا بلا جس جس ورزینو د کل او وار او زه خو او وار وایم خدای غلطه ده خو سال مس په خپل بل د فساد درجه ته رسید د اقتدار ترجمه مې درشول فبهداهم په هدایت د دوه نبیانو اقتدی ته اقتدا وکه معنا تابعداري څه وکه ګام پر ګام سی ولاړ سنو قل لا اسالکم وسنو چې دای و نبی علی السلام تول د دې پر قدم سی ولاړ سه د دې قدم خو چې دعوت تبلیغ د نبیانو کنو خو خو دغه دعوت وخل بوتور کا دغه د توحید مسله بیان ول او د غو پر زره روبني چې د نبیانو ته برسول صبر کاوه کنه کا د ګرد د دې په هدایت کې راه شنو علاوه پر هغه لار کسولار سیستم نه یې هغه صبر اوم کوه دغه د مکې د مشرکانو په ازي او په ضررو چې در رسېږي د نورو نبیانو لار دغه د صبر کړی ته به صبر کوي زغمې به تسلی و نبی علی سلام تور لره ورکړه پسې دا ام اعلان ورته وکړه ورته ځکه چې دا جن تست در شېم د جن په بدله کې زه چی شي نه غواړم ستاسو څخه مزدوري زه نه غواړم قل ورته وایه لا اسالو زه سوال نه کوم کوم ستاسو څخه علیه پر دغه باندې اجران د هیڅ مزدوري سوال زه نه درڅ کوم چې څه فکر کوي چې دغه به مزدوري هغه قدر زه نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین ان ندی به شک هو دا قران الا خو بیا دې ذکر پند دی للعالمین د ټولو مخلوقات د فار په دغه عالمین کې چې دی اوس استثنا نست تر قیامت پورې چې کوم څوک راځي تر قران کریم غټ څراغ غټ راهنما دی بل نسبی دا کوله قران کریم د ژوند په ار اړخ کې دا اړخ د ژوند چې دی کې د خپل شخصي بندګۍ ده د عبادت چې مشکو یا د مثال په تور د انسان د خپل معاملات دي چې کوي یانو یا د انسان دغه ژوندګۍ ده چې د رعایت او اوسېږي یا د انسان هغه ژوندګۍ ده چې د امیر او پاچا او اوسېږي په دې ټولو لار کې کې د قران څخه څوک کار وانه خلی هغه وظیفه ناکامه ده د بنده بندگی ناکامه ده که پر قرآن و پر حدیث باندې برابر نه وي د پاچا پاچه ناکامه ده الله به پراټین کی د آیت رایت داری ناکامه ده الله به پراټین کی ګرد په ټولو لارو کې چې دی قرآن کریم چې دی ذکر ده ان ندی د ان فی یدی په معنا ده لادی د مالی چې ندی هو ده قرآن الا خو بیا دی ذکر ده پند ورکول دي للعالمین ټول مخلوقات لر پند ورکول معنا نصیحت دي لکه پلار چې زوی ته نصیحت کی نصیحت یې نه بولي دا بیا د الله عز وجل نصیحتونه دي و خپلو عبیدو بندگانو کې ورلر ورکي نو دغه د دې ځای پورې دا رکو وسپراسو هغه دوه مضمونه او په اول آیات کې د ابراهیم علیه السلام چې کوم دلیل پر توحید کې سوی په تیرو سبقانو کې هغه ورته تسویق کې چې دا حق دلیل الله او ما او شو ولي د ځان یې نو ویلی بل د نبوت مسله دا دوه نه بیان ذکر کړه ذکر کړه چې الله دا ټول ته ما هدایتونه کړو په پای کې و نبی علی السلام ته پر هغه قدم سیزه چې هغه څنګه کار کړی دی هغه سکوه چې هغه نه خلق نبیان کېدل شي حضرت محمد علی السلام ولې نبی نشي کېدل د نبوت اثبات پکې کې وکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.